चलिए। हाँ जी, तो विष्णु के पास गए तो विष्णु ने समाधान किया उनको, ठीक है मैं इसको संभालूंगा। तो फिर वो वेश बदल करके वो ऋषि के पास गए, सेवा करने के लिए गए, और सेवक जो है जो भी सेवा बताते वो सेवा करते हैं। तो ऋषि को एक दिन बहुत थकावट हुई, तो उनको सेवा करनी है तो पांव दबाना है उसको। पांव दबाते दबाते दबाते अपनी उंगलियां लेके गए नीचे तलवे के पास में जहाँ आँख है, और अंगूठे से उसको दबा करके उसके आँख को ही नष्ट कर दिया, ऐसा कथाओं में आता है। ये यथार्थ में ऐसा होता नहीं है, किसी के पाँव में आँख नहीं होती है, भगवान ऐसा नहीं करता है। आँखें अगर सबको दिया है तो सबको यहीं पर दिया है, तीसरी आँख जरूर होती है ऊपर, ऐसी आँख नहीं होती वो जो शिव के बारे में बोला जाता है। तीसरी आँख, तीसरी आँख का मतलब विवेक, तीसरी आँख का मतलब वैराग्य। तीसरी आँख जो कहा जाता है वो विवेक होता है, विवेक को तीसरी आँख कहते हैं। बाकी ऐसे इस तरह की आँख कोई नहीं होती तीसरी आँख भी। खैर, अक्षी अक्षपादा उस गौतम का एक अलग नाम इतिहास में आता है। अक्षपाद का मतलब यह है कि जिसके पाँव में आँख है, या आँखें जिसके पाँव में हैं। पाँव जो है कर्म का द्योतक है, याद रखना, ये जो पाँव है ना ये कर्म का द्योतक है, क्योंकि पादेंद्री है कर्मेंद्री है, तो कर्म का द्योतक है पाँव। जब कर्म किया जाता है वो कर्म ज्ञानपूर्वक किया जाता है, समझ में आ रहा है? जब कर्म हमको करना है तो ज्ञानपूर्वक कर्म किया जाता है, ज्ञान रहित होकर के कर्म करेंगे तो फिर वो कर्म कर्म नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो गलत कर्म हो जाएगा। तो पाद पांव जो है कर्म का द्योतक है, और आंख जो है प्रमाण का द्योतक है। आंख प्रमाण का द्योतक है और पांव जो है वो कर्म का द्योतक है। तो उसके पांव में आंखें हैं, इसका मतलब है वो जो कोई भी कर्म करता है वो प्रमाण पूर्वक करने वाला होता है। तो गौतम ऋषि बहुत बड़े ऋषि हुए हैं जिन्होंने इतना बड़ा काम किया है, और वो काम करे और बिना प्रमाण के काम करे ऐसा कभी हो सकता है? इसलिए उनको अक्षपाद कहा है, क्योंकि वो जो भी कर्म उन्होंने किया है वो प्रमाण पूर्वक किया है। प्रमाण पूर्वक कर्मों को करने वाले को अक्षपाद कहते हैं, प्रमाण पूर्वक कर्मों को करने वाले को अक्षपाद कहते हैं। तो ये नाम गौतम ऋषि का एक अलग नाम है। तो ये ऋषि का नाम गौतम, जो कि इस दर्शन के प्रणेता हैं। दर्शन छह दर्शन है, वैदिक दर्शन और अवैदिक दर्शन तीन प्रकार के हैं। चार्वाक दर्शन है और जैन दर्शन है, आरहत दर्शन जिनको कहते हैं, और एक बौद्ध दर्शन होते हैं। तो बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, चार्वाक दर्शन, ये तीन प्रकार के दर्शन अवैदिक दर्शन कहलाते हैं। अवैदिक दर्शन का मतलब है वेद के अनुरूप नहीं है, इसलिए अवैदिक दर्शन कहलाते हैं। और छह दर्शन जो हैं ऋषियों के बनाए हुए दर्शन हैं, इनको वैदिक दर्शन कहते हैं, जो वेद के अनुरूप ये दर्शन है। तो इन दर्शनों में जो वैदिक दर्शन है, वैदिक दर्शन छह हैं और छह दर्शनों के छह ऋषि हैं, और उन दर्शनों को समझाने वाले छह ऋषि हुए हैं। अलग अलग दर्शन को व्याख्या करके समझाने वाले छह ऋषि हुए हैं, और उन छह ऋषियों के व्याख्यान आज उपलब्ध नहीं होते। छहों दर्शनों के व्याख्या करने वाले छह ऋषि हुए हैं, पर उनके व्याख्यान उपलब्ध नहीं होते। केवल दो ही दर्शनों के व्याख्यान उपलब्ध होते हैं, एक योग पर जिन्होंने व्याख्या की है, वो व्याख्या हमको उपलब्ध आज होती है, जिसको व्यास भाष्य के नाम से बोला जाता है, जो योग पर है। महर्षि वेद व्यास ने योग की व्याख्या की है, वो हमको उपलब्ध आज होती है। और दूसरा दर्शन है जो न्याय दर्शन, न्याय दर्शन के प्रणेता गौतम हो गए, और इस दर्शन के जो व्याख्याकार हुए हैं उनका नाम है वात्स्यायन। वात्स्यायन, वात्स्यायन भाष्य के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो दो ही दर्शनों के व्याख्याकार हमको पता है, बाकी नाम तो उपलब्ध होते हैं लेकिन उनकी व्याख्याएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो वात्स्यायन ऋषि ने इस न्याय दर्शन की व्याख्या की है और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने की है। भाषा की दृष्टि से जो वेदव्यास ने योग पर व्याख्या की है वो भाषा की दृष्टि से वो सरल है, भाषा की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से तो बहुत कठिन है। वेदव्यास ने जो व्याख्या की है योग पर वो भाषा की दृष्टि से सरल व्याख्या है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कठिन है। अर्थ की दृष्टि से मतलब जो व्याख्या की है उस व्याख्या रूपी अर्थ को जीवन में उतारना बहुत कठिन है। और न्याय दर्शन के जो व्याख्याकार ने जो व्याख्या की है, वात्स्यायन भाष्य जो है, ये भाषा की दृष्टि से बहुत कठिन है। उसकी अपेक्षा संस्कृत भाषा की दृष्टि से भी ये जो भाषा है वो वेदव्यास के द्वारा की गई व्याख्या की जो भाषा है उस भाषा की दृष्टि से ये भाषा कठिन है। और अर्थ की दृष्टि से तो सरल है, जब व्यक्ति प्रमाणों का प्रयोग करता है तो उसको बहुत आनंद आता है, तुरंत उसका परिणाम दिखाई देता है। जब प्रमाणों का प्रयोग व्यक्ति करता है और प्रमाणों का प्रयोग करता हुआ जब व्यक्ति को उपलब्धि सामने दिखाई दे रही होती है उसको तुरंत उपलब्धि मिलती है, इसलिए उसमें अधिक आनंद आता है व्यक्ति को। तो इसलिए अर्थ की दृष्टि से ये सरल है। वात्स्यायन ऋषि के भी अलग अलग नाम हैं इतिहास में। इतिहास में जो अलग अलग नाम हैं यही ऋषि है उन नामों से या नहीं है, ये तो इतिहास का विषय है। इतिहास में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, फिर भी मैं कुछ नाम आपके सामने रखता हूँ वात्स्यायन ऋषि के, जो नाम इतिहास में लोग बोलते हैं कुछ नाम आपको गिनाता हूँ। वात्स्यायन का एक नाम है पक्षिलस्वामी, उनको पक्षिलस्वामी शब्द से भी बोलते हैं इतिहास में। विष्णुगुप्त नाम से भी बोलते हैं लोग, विष्णुगुप्त। चाणक्य के नाम से भी बोलते हैं, चाणक्य, यानी कुछ लोगों का मानना है चाणक्य ही वात्स्यायन है, ऐसा उन लोगों का मानना है। और एक नाम है कौटिल्य, और भी ऐसे नाम हैं, ये मुख्य रूप से इनका प्रचलन है। वात्स्यायन भी ये भी संस्थान के द्वारा दिया हुआ नाम है, यानी गोत्र के आधार पर दिया हुआ नाम है। इनका वास्तविक नाम वात्स्यायन नहीं है, ये गोत्र द्वारा दिया हुआ नाम है। वत्स गोत्र चला है, वत्स, और उस वत्स गोत्र में रह करके इन्होंने अध्ययन किया होगा, पढ़ा होगा, इसलिए उनको वात्स्यायन कहते हैं। वत्स शब्द जो है इसका मूल धातु प्रत्यय आदि को देखते हैं तो वत्स वद व्यक्तायाम वाची, धातु अलग अलग धातु हैं लेकिन वद धातु ग्रहण किया गया है, व्यक्त वाचा व्यक्त व्यक्तायाम वाची, वाणी जो है व्यक्त वाणी थी उनकी, स्पष्ट वाणी, सत्य वाणी, न्यायुक्त वाणी। वत्स जो ऋषि हुए हैं उनकी जो वाणी थी वो बहुत स्पष्ट वाणी थी, उचित वाणी थी, सत्ययुक्त वाणी थी, इसलिए उनको वत्स कहा जाते थे। और उस वत्स ऋषि के पास रहकर कि इन्होंने अध्ययन किया है तो वत्सस्य गोत्रापत्यम वात्स्यायन ऐसा बनता है। अपत्य अर्थ में दो प्रत्यय लगा सकते हैं यहाँ पर, यही प्रत्यय लगा सकते हैं और फक प्रत्यय लगा सकते हैं, तो वात्स्यायन शब्द बनता है। वत्स शब्द का एक प्रचलित अर्थ है प्रिय, वत्स का अर्थ है प्रिय, जो बछड़े को भी वत्स कहते हैं संस्कृत में, और बच्चों को भी कहते हैं वत्स। प्रिय अर्थ में आता है, वत्स का अर्थ है प्रिय, बहुत प्रिय व्यक्ति को वत्स कहते हैं। और वत्सस्य आपत्यम, वात्स्यायन का अर्थ भी बहुत प्रिय व्यक्ति थे वो, सबको प्रिय लगने वाले व्यक्ति थे। अब देखेंगे आज भी कोई कोई व्यक्ति सबके लिए प्रिय होता है, उनका स्वभाव ही इस तरह का होता है, हर कोई उसको पसंद करता है, हर व्यक्ति उसको पसंद करता है, सबके प्रिय बनता है। तो उस समय में वात्स्यायन ऋषि सबके प्रिय थे, सबके चहेते थे, इसलिए उनको वात्स्यायन कहते थे, ऐसा अर्थ आप ले सकते हैं। अगली बात, हम पढ़ने जा रहे हैं न्याय दर्शन। न्याय दर्शन, दर्शन शब्द का अर्थ आप लोग जानते ही हैं, आपने योग पढ़ा है और भी अलग अलग दर्शन आप पढ़े हैं। जब जिस दर्शन को पढ़ते हैं तो दर्शन शब्द की व्याख्या करके बताया भी जाता है। संक्षेप में दर्शन को दर्शन इसलिए कहते हैं जिसके माध्यम से देखा जाता है, जिसके माध्यम से जाना जाता है। दृश्यते अनेनेति दर्शनम्, जिसके माध्यम से देखा जाता है उसको दर्शन कहते हैं। ये करण अर्थ में प्रयुक्त होता है, और कोई कोई इसको अधिकरण अर्थ में भी प्रयोग करता है। दृश्यते अस्मिन् इति दर्शनम्, दृश्यते अस्मिन् इति दर्शनम्, जिसमें देखा जाता है, जिसमें जाना जाता है। तो ये अधिकरण अर्थ में प्रयुक्त आप कर सकते हैं। अब इसमें हम जानेंगे, इस दर्शन में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे, इसमें देखेंगे इसमें क्या है। तो दृश्यते अस्मिन् इति दर्शनम् भी आप कर सकते हैं, और दर्शन की विस्तृत परिभाषा भी करके आप देख सकते हैं, जिसमें सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आते हैं। दृश्यन्ते, ज्ञायन्ते, याथा तत्यत, दृश्यन्ते, ज्ञायन्ते, याथा तत्यत, आत्म परमात्मनो बुद्धिन्द्रियादयो, आप लिखना चाहे लिख सकते, मैं आराम से बोलता हूँ। दृश्यन्ते, ज्ञायन्ते, याथा तत्यत, याथा तत्यत, आत्म परमात्मनो, आत्म परमात्मनो बुद्धिन्द्रियादयो, आत्म परमात्मनो बुद्धिन्द्रियादयो, अतीन्द्रियाः, अतीन्द्रियाः, सूक्ष्म विषया, येन तद्दर्शनं, दृश्यन्ते, ज्ञायन्ते, याथा तत्यत, दृश्यन्ते, ज्ञायन्ते, याथा तत्यत, आत्मपरमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयो, आत्मपरमात्मनो बुद्धीन्द्रियादयो, अतीन्द्रियाः, सूक्ष्मविषया, येन तद्दर्शनं। दृश्यन्ते का अर्थ है ज्ञायन्ते, ज्ञायन्ते का अर्थ है जाना जाता है। किनको जाना जाता है? आत्मा को, परमात्मा को, बुद्धि को, अहंकार को, ज्ञानेन्द्रियों को, कर्मेंद्रियों को, मन को, और बहुत सारे पदार्थ हैं उन सब को। कैसे जाना जाता है? याथा तत्यता, यथार्थ रूप में। किसके माध्यम से जाना जाता है? जिसके माध्यम से जाना जाता है उसी का नाम दर्शन है। जिसके माध्यम से हम आत्मा, परमात्मा आदि बहुत सारे पदार्थों को जानते हैं, यथार्थ रूप में जानते हैं। और वो पदार्थ कैसे हैं? विशेष रूप से कहा अतीन्द्रिय, इंद्रियों से दिखने वाले नहीं हैं। इंद्रियों से दिखने वाले पदार्थों को तो हम इंद्रियों से जानते ही हैं, सामान्य रूप से सभी लोग जानते हैं, जो इंद्रियों से न दिखने वाले पदार्थ हैं, अतींद्री कहते हैं उनको, और वो सूक्ष्म भी है, कोई यंत्र से भी दिखाई, कोई बहुत बड़े दूरबीन बहुत बड़े टेलीस्कोप लगा करके भी कोई देखना चाहे तो भी दिखाई नहीं देंगे, अतींद्रिय हैं और सूक्ष्म विषय ऐसे पदार्थों को जिसके माध्यम से हम जानते हैं, यथार्थ रूप से जानते हैं, उसका नाम दर्शन है। ठीक है जी, दर्शन अर्थ, दर्शन शब्द का अर्थ हो गया। अब आएंगे कौन सा दर्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, न्याय दर्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो न्याय दर्शन में न्याय शब्द पर विचार करते हैं, यद्यपि भाष्यकार न्याय किसको कहते हैं कहेंगे आगे चल करके, लेकिन केवल शब्द को हम ध्यान में रख करके समझने का प्रयत्न करेंगे। न्याय शब्द में निपूर्वक, निपूर्वक ई धातु है, न्याय शब्द में नी, नी उपसर्ग है और ई धातु है, इण धातु है और घय प्रत्यय है। निपूर्वक इण धातु में क्या कर रहे हैं, बंद करने के बाद नहीं आता, आपने बंद नहीं किया। हाँ जी, तो निपूर्वक इण धातु और घ प्रत्यय से न्याय शब्द बनता है। तो इसकी उत्पत्ति इस रूप में आप लिख सकते हैं, लिखिए नियंति सत्यम अनेना, नियंति सत्यम अनेना, जिसके द्वारा सत्य को ले जाया जाता है। जिसके द्वारा यथार्थता को, सत्य को ले जाया जाता है आत्मा के पास, आत्मा को अवगत कराया जाता है, जिसके माध्यम से सत्य को ले जाया जाता है, उसको कहते हैं न्याय। एक अलग उत्पत्ति, उत्पत्ति भी आप लिख सकते हैं, नियते, नियते प्राप्यते, नियते प्राप्यते विवक्षितार्थ सिद्धि, विवक्षितार्थ सिद्धि, नियते प्राप्यते विवक्षितार्थ सिद्धि येन स न्यायः। न्याय का अर्थ है प्राप्त होता है, नियते का मतलब है प्राप्यते, प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, विवक्षित अर्थ सिद्धि, जो विवक्षित अर्थ है, जो हम चाहते हैं, हमारी विवक्षा है, हम इस चीज को पाना चाहते हैं, हर किसी को नहीं, हमारी जो विवक्षा है, हमारी विवक्षा के अनुसार जो अर्थ की सिद्धि होती है, और वो अर्थ की सिद्धि जिसके माध्यम से हो रही है, उसका नाम न्याय है। प्राप्यते विवक्षितार्थ सिद्धि येन स न्याय, जिसके माध्यम से हमारी विवक्षा के अनुरूप जिस अर्थ की सिद्धि हो रही है, उसका नाम न्याय। महर्षि पाणिनि के अनुसार न्याय शब्द दो प्रकार से बनता है, ये तो मैंने आपको अलग प्रकार से, अलग विद्वानों के माध्यम से जो प्रस्तुत किया जाता है, अलग अलग व्यक्ति, अलग अलग विद्वान अपने अपने ढंग से अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ निकालता है, उसको ये अधिकार होता है, ऐसा निर्वचन करने का अधिकार वैयाकरण को होता है। पर जो पाणिनि ने जिस न्याय शब्द को बताया है, वो किस अर्थ में बताया, वो किस तरह बताया, उसको दो प्रकार से महर्षि पाणिनि ने अपने अष्टाध्याय के सूत्रों में बताया। एक सूत्र है, आप जिनको याद है वो तो लिखने की उनको आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनको याद नहीं है, जिनको पता नहीं, वो लिख सकते हैं, परिन्योर परिन्योर निन्योर, परिन्योर निनोर, निनोर है ना, परिन्योर निनोर द्यूताभ्रेशयो, आप लिखिए परिन परिन नियो परिन नियो परिन नियोर रेफ लिख दीजिएगा हलंत रा परिन नियोर नीणोर नीणोर नी दीर्घ ईकार लिखिए नी पिरणा णो नीणोर परिन्योर नीणोर द्यूताभ्रेशयो द्यूताभ्रेशयो। बाद में अष्टाध्याय में देख लेना तीसरे अध्याय के तीसरे पाद के 37वां सूत्र है 3337। इस सूत्र में न्याय शब्द को बनाने की प्रक्रिया बताई है, न्याय शब्द कैसे बनता है। तो वही है जो नी पूर्वक इन धातु है। किस अर्थ में ये न्याय शब्द बनता है, महर्षि पाणिनि कहते हैं अभ्रेश, अभ्रेश अर्थ में न्याय शब्द बनता है। अभ्रेश भ्रे अभ्रेश अर्थ में न्याय शब्द बनता है। भ्रेश कहते हैं चलायमान को, जो चलायमान है स्थिर न रहने वाले को अभ्रेश अभ्रेश कहते हैं। भ्रेश भ्रेश का मतलब चलायमान, अस्थिर व्यक्ति को, अस्थिर वस्तु को, अस्थिर पदार्थ को भ्रेश कहते हैं। जो स्थिर नहीं है वो है भ्रेश होता है। और भ्रेश का विरोधी अर्थ है अभ्रेश, यानी जो स्थिर है निश्चित है, निश्चिंतता को बताने वाला होता है न्याय। न्याय जो है हमेशा व्यक्ति को स्थिर करने वाला होता है, निश्चित करने वाला होता है। न्याय किसको कहते हैं, तो महर्षि पाणिनि कहते हैं जो मनुष्य को आत्मा को स्थिर करा देता है, निश्चित करा देता है, निर्णय में रखता है, अनिर्णय में नहीं रखता है। जब तक अनिर्णय रहता है तो संशय रहता है, तो व्यक्ति चलायमान है, कभी इधर लुढ़कता है कभी उधर लुढ़कता है, एक स्थिर निश्चित स्थिति में नहीं रहता आत्मा। तो न्याय जो है आत्मा को स्थिर करवाता है, स्टिल रखता है उसको, इधर उधर डोलता नहीं व्यक्ति, एक विषय पर अडिग रहता है, यथार्थता में ही रहता है। न्याय हमेशा व्यक्ति को यथार्थता में स्थिर रखता है। इसलिए न्याय शब्द इस सूत्र के माध्यम से करण में और अधिकरण में यहाँ पर बताया है घहीं प्रत्यय। एक यहाँ पर एक दूसरा सूत्र है पाणिनि का, वहाँ से भी न्याय शब्द को बनाया गया है। आप लिख सकते हैं अध्याय अध्याय अध्याय न्याय अध्याय न्याय उद्याव अध्याय न्याय उ उद्याव संहारश्च अध्याय न्याय उद्याव संहारश्च। ये सूत्र है, ये भी उसी तीसरे अध्याय के ही तीसरे पाद में ही है, लेकिन 122वां सूत्र है। यहां निपातन से न्याय शब्द को बनाया, यहां निपातन से न्याय शब्द को बनाया। नियन्ते अनेन कार्याणि इति न्यायः, नियन्ते अनेन कार्याणि, नियन्ते अनेन कार्याणि इति न्यायः। जिसके द्वारा कार्यों को ले जाए जाते हैं, जिसके द्वारा कार्यों को एक निश्चित स्थान पर ले जाए जाते हैं, यानी कर्मों की जो प्रवृत्ति है वो स्थिर प्रवृत्ति होती है, कर्मों को एक जगह ले जा करके स्थापित किया जाता है, एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए उन कार्यों को किया जाता है, सारे कर्मों को उस निश्चित स्थान पर ले जाया जाता है। आप योग के माध्यम से आप देखेंगे तो ईश्वर प्रणिधान यहाँ पर आएगा, सारे कर्मों को करके हम सारे कर्मों को ईश्वर के पास ले जा करके धर देते हैं। तो समझ में आ रहा है जी, जितने भी कर्म हम करते हैं, जो योग अभ्यासी होता है, जो योग करने वाला व्यक्ति होता है, जिसने योग को अपने जीवन में धारण किया हुआ व्यक्ति होता है, वो कोई भी कर्म करता है, कोई एक भी ऐसा कर्म बचा के नहीं रखता है जो ईश्वर के नज़र से हट गया। यद्यपि सारे कर्म ईश्वर के नज़र में ही रहते हैं, लेकिन हम अपने ज्ञानपूर्वक अपने समस्त कर्मों को ईश्वर के नज़र में ले आते हैं। हे भगवान, मैं इस कर्म को नहीं छुपा रहा हूँ आपसे, मैं सारे कर्मों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो सारे कर्मों को ले जा करके ईश्वर के सामने प्रस्तुत कर देता है व्यक्ति। तो यहाँ पर कहा जा रहा है, नियंते अनेन कार्याणि, जिसके माध्यम से सारे कार्यों को ले जाया जाता है, उसका नाम है न्याय। न्याय हमेशा यथार्थ होता है, तो यथार्थ जो है वो यथार्थता अनायास हमारे कर्मों को ईश्वर के समक्ष स्थापित कर देता है। देखो ये ऐसे कर्म है, तो इस अर्थ में भी न्याय शब्द का प्रयोग किया है महर्षि पाणिनि ने। और महर्षि वात्स्यायन ने न्याय शब्द को अपने ढंग से व्याख्या करके, आप भाष्य पढ़ेंगे आगे तो बताएंगे। उदाहरण के लिए अभी मैं आपको बता देता हूँ, प्रमाणे अर्थ परीक्षणम, प्रमाणे अर्थ परीक्षणम न्याय, प्रमाणे ही अर्थ परीक्षणम न्याय। इसका मतलब है प्रमाणों के द्वारा अर्थ का परीक्षण होता है। प्रमाणों के माध्यम से किसी भी वस्तु का परीक्षण होता है, और उस परीक्षण से जब वो अर्थ समझ में आता है, वो प्रमाण के माध्यम से होता है, उसका नाम है न्याय। जिस न्याय से हम उस अर्थ को परीक्षित कर लेते हैं कि हाँ वास्तव में ये अमुक पदार्थ अमुक वस्तु ऐसी है, तो प्रमाणों के माध्यम से जिस अर्थ की परीक्षा की जाती है उसको कहते हैं न्याय। अब ये जो न्याय है इसको न्याय विद्या भी कहते हैं। जैसे न्याय शास्त्र हम कहते हैं, न्याय शास्त्र कहो, न्याय दर्शन कहो, न्याय विद्या कहो, एक ही बात है। तो एक शब्द है न्याय शास्त्र, दूसरा शब्द है न्याय दर्शन, तीसरा शब्द है न्याय विद्या, चौथा शब्द है आन्वीक्षिकी विद्या। आन्वीक्षिकी विद्या, आन्वीक्षिकी विद्या, और एक दूसरा शब्द भी आता है तर्क विद्या। तर्क विद्या शब्द से भी इस शास्त्र को कहते हैं, तर्क विद्या अथवा तर्क शास्त्र, तर्क शास्त्र। न्याय शास्त्र भी बोलते हैं, न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र, तर्क विद्या, आन्वीक्षिकी विद्या, न्याय विद्या। एक और शब्द है प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं इसको, प्रमाण शास्त्र। इस शास्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय प्रमाण है। अलग अलग दर्शन के अलग अलग प्रतिपाद्य विषय है। योग दर्शन में योग प्रतिपाद्य विषय है, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग शास्त्रों में प्रतिपाद्य विषय का मतलब ये शास्त्र कहना क्या चाहता है, किसके बारे में बताना चाह रहा है, इस शास्त्र का उद्देश्य क्या है, प्रमाण है। तो प्रमाण को ध्यान में रख करके शास्त्र बोलता है, इसलिए इस शास्त्र का अपर नाम प्रमाण शास्त्र भी है। पांचों अध्यायों में तीन प्रकार के विषय याद रखना, यानी तीन बातों को ध्यान में रख करके पूरा शास्त्र समाप्त हो जाता है। एक है उद्देश्य, लिखिएगा, एक है उद्देश्य, और दूसरा है लक्षण, और तीसरा है परीक्षा। उद्देश्य, लक्षण और परीक्षा, इन तीनों के माध्यम से पूरा दर्शन पूरा हो जाता है। पहले उद्देश्य है, प्रारंभ में पहले अध्याय में उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब है केवल इस दर्शन में क्या क्या है उसका कथन किया गया है। इस दर्शन में क्या है उसका जो कथन किया है उसको कहते हैं उद्देश्य। इस दर्शन में 16 पदार्थ है तो 16 पदार्थों का जहां कथन किया गया है उसको कहते हैं उद्देश्य। फिर उन 16 पदार्थों के लक्षण बताए जाएंगे। प्रारंभ में उद्देश्य है यानी केवल नामों का कथन किया गया है, 16 पदार्थ होते हैं, यह है उद्देश्य। अब जो उद्देश्य में जिन पदार्थों का कथन किया है उन पदार्थों के लक्षण बताएंगे, हम पहचानेंगे कैसे उसको, पहचानने के चिन्ह होने चाहिए ना, तो वो लक्षण बताए गए। पहले उद्देश्य बताया है उसके बाद लक्षण बताए गए, उसके बाद उनकी परीक्षा की गई। उद्देश्य, लक्षण, फिर उनकी परीक्षा, बस समाप्त हो जाएगा दर्शन। हाँ जी ठीक है जी। तो समय भी बहुत हो गया आपका, भूमिका के रूप में इतना ही रखते हैं। जो भूमिका आपके सामने रखी उसमें किसी को कोई बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। स्वामी हाँ जी, ये जो आपने बताया कि ऋषियों, जो जितने भी ऋषि हुए हैं इनके जो गोत्र आदि से नाम रखते हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है उस समय क्या है, व्यक्ति सांस्कारिक नाम जो है इतना प्रसिद्ध नहीं होता है जितना प्रसिद्ध संस्थान का होता है। जैसे आजकल जिन संस्थानों का नाम प्रसिद्ध है तो वो अपने आप को उस संस्थान से जोड़ करके बोलता है, उसका जो नाम है उस नाम का जो उसको मिलता है, उसकी उपलब्धि है, उससे ज़्यादा नाम होता है, इसलिए व्यक्ति उसी नाम से बोला जाता है। तो इसलिए पहले उस संस्थान का, उस गोत्र का बहुत बड़ा नाम है, इसलिए उस गोत्र से युक्त अपने आप करता है तो अपने आप में वो गर्व है। जैसे हम लोग कहते हैं मैं अमुक, मेरे गुरु अमुक व्यक्ति है तो उनका नाम है, मैं वैसे अपने ही को बोल दूंगा तो मेरे कौन पहचानता है, लेकिन मेरे गुरु को ज़्यादा पहचानते हैं, मेरे गुरु को ज़्यादा लोग जानते हैं, तो मैं अपने को अपने गुरु के साथ जोड़ता हूँ। ठीक है, तो उस गुरु से उसका नाम भी हो जाता है। इसलिए परंपरा रही है, आज भी ऐसी परंपरा में बहुत सारे नाम रखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो अपने नाम के आगे सरस्वती लिखा है, ये भी एक परंपरा है सरस्वती का, सरस्वती की परंपरा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किन से संन्यास लिया? स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी से लिया, तो सरस्वती उनके साथ जुड़ गए। तो सरस्वती सर, बहुत सारे सन्यासी लोग हैं जो अपने नाम के आगे सरस्वती लिखते हैं, तो वो सरस्वती के नाम से जाने जा रहे हैं। और बीच में एक स्वामी हुए हैं जिनका नाम है स्वामी ब्रह्म मुनि परिव्राजक, ठीक है ना, वो परिव्राजक लिखते थे अपने नाम के आगे। तो ब्रह्म मुनि परिव्राजक से जिन्होंने सन्यास लिया वो लोग जो है परिव्राजक लिखते हैं, फिर उनसे जिन्होंने सन्यास लिया वो लोग भी परिव्राजक लिखते हैं। तो स्वामी ब्रह्ममुनि परिव्राजक से स्वामी सत्यपति परिव्राजक बन गए, और स्वामी सत्यपति परिव्राजक से स्वामी विश्वंग परिव्राजक बन गए। तो ये एक परंपरा चल पड़ी। ऐसे प्राचीन काल में भी परंपरा से अपने नाम लेकर के चलते हैं, तो आजकल भी परंपरा से अपने नाम जोड़ करके चलते हैं। हाँ जी, महर्षि गौतम का एक नाम प्रशस्त्यपाद भी है क्या? हाँ, महर्षि गौतम का एक नाम प्रशस्त्यपाद भी है क्या? प्रशस्त्यपाद, प्रशस्य पाद, एक ऋषि तो हुए हैं प्रशस्य ऋषि, दयानंद जो सत्यार्थ प्रकाश में पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हैं, वैशेषिक दर्शन के भाष्यकार गौतम ऋषि को बताते हैं, और जब ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में पाठ्यक्रम का उल्लेख करते हैं तो वैशेषिक दर्शन के भाष्यकार प्रशस्य पाद को बताते हैं। तो प्रशस्य एक ऋषि हुए हैं, उन्होंने भाष्य किया, इसलिए प्रशस्त पाद भाष्य मिलता है आज, लेकिन वो उसी ऋषि का है ऐसा नहीं मानते। गौतम ही प्रशस्य ऐसा वो लिखते हैं, हो सकता है अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। और वही ब्रह्म मुनि जी ने जो प्रशस्त पाद भाष्य मिलता है उसको वो नहीं मानते, प्रशस्त पाद नहीं, प्रशस्य पाद, वही है प्रशस्त जो ऋषि है, उस ऋषि ने एक प्रशस्त पाद एक भाष्य भी किया है। भाष्य का नाम प्रशस्त पाद भाष्य है, जो वैशेषिक के ऊपर लिखा गया उस भाष्य को, और स्वामी ब्रह्ममुनि जी जो है उसको नहीं मानते, उस भाष्य को ऋषिकृत नहीं मानते। तो ऐसी विसंगतियां भी हैं, अलग अलग ऋषियों ने अलग अलग मतों को रखा है, ये सब इतिहास का है। इतिहास में इतना ज़्यादा नहीं जाना है हमको, क्योंकि इतिहास में ये कहा जाता है कि अमुक ऋषि इतने पुराने हैं, कोई कहता है इतने पुराने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग उनके काल का वर्णन किया है, और सब जो है उनके तर्क जो है वो तर्क हमेशा प्रमाण नहीं होता, याद रखना। तर्क प्रमाण का सहायक जरूर होता है, अगर वो प्रमाण के सहायक नहीं बन रहा हो तो उसको फिर तर्क तर्क नहीं कहते, उसको कुतर्क कहते हैं। अब कुछ लोगों ने ऐसे लिखा है कि अमुक ऋषि इस काल में हुए, इस काल में हुए हैं, और किसी ऋषि ने लिखा है कि अमुक ऋषि उस काल में हुआ है, तो पता नहीं हमको। और मेधातिथि का नाम बहुत परंपरा से चला रहा है, आप जैसे वेदभाष्य पढ़ेंगे आप मंत्रों के ऊपर जो ऋषि लिखे हुए रहते हैं, तो मेधातिथि ऋषि बहुत मंत्रों के ऊपर लिखे हुए, गौतम ऋषि बहुत लिखे हुए हैं, तो प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो हम ये कैसे कह सकते ये 500 ईस्वी पूर्व के हैं, 300 ईस्वी पूर्व के हैं, नहीं कह सकते। तो इतिहास में पहली बात यह है कि वास्तविक इतिहास हमको आज उपलब्ध नहीं होता है, और जो भी इतिहास उपलब्ध होता है वो टूटा फूटा मिलता है, और जो इतिहासकार, जो वर्तमान के इतिहासकारों ने जो लिखा है उनके जो तर्क हैं वो तर्क टिकते नहीं हैं। जो लोग ये लिखते हैं कि ये अमुक अमुक समय में हुए हैं, रावण के काल कब का है, रामायण के काल में ही तो रावण हुआ, और रावण रामायण के काल को कब का मानते हैं, लाखों वर्ष पुराना मानते हैं, कोई 10 लाख मानता है कोई। तो रावण ने एक बार गिनाया कि मैंने क्या क्या पढ़ा, तो उसने गौतम मुनि कृत न्याय दर्शन को मैंने पढ़ा, ऐसा वो लिखते हैं, गौतम मुनि कृत न्याय दर्शन को पढ़ा, ऐसा वो लिखते हैं रावण ने। तो गौतम मुनि कब के होंगे फिर, रावण से भी बहुत पहले के होने चाहिए। और आज के जो इतिहासकार लिखते हैं वो आजकल के, कोई कहता है 300 ईस्वी पूर्व, कोई कहता है 500 ईस्वी पूर्व, कोई कहता है 250 ईस्वी पूर्व, तो हम कैसे मानेंगे ऐसे, क्योंकि इतिहास आज उपलब्ध नहीं है। तो कोई व्यक्ति इसके भाष्यकार ये हुए हैं ऐसे लिखते हैं, कोई व्यक्ति नहीं है ऐसे लिखते हैं, कोई व्यक्ति उस भाष्य, किसी भाष्य को ऋषि का भाष्य मानता है, कोई व्यक्ति उसको नहीं मानता, ऐसी बहुत सारी बातें विसंगतियाँ हैं। तो उस इतिहास में मत जाइएगा। हाँ जी, आपने कहा कि आस्तिक दर्शन 6 हाँ जी, और नास्तिक 3। नहीं, मैंने ये नहीं कहा आस्तिक दर्शन 6 है, नास्तिक दर्शन है, वैदिक दर्शन 6 हैं और अवैदिक दर्शन 3 प्रकार के हैं, 3 नहीं 3 प्रकार के, चार्वाक दर्शन भी बहुत हैं। तो चार्वाक एक प्रसंग एक एक प्रकार है, और जैन एक प्रकार है, और बौद्ध एक प्रकार के। पाश्चात्य दर्शन तो वो अंततोगत्व इन्हीं में आता है, चार्वाक में ही आ जाते हैं। पाश्चात्य जो दर्शन है वो एक घूम फिरा करके आप इसी चार्वाक में या किसी न किसी में आएंगे। कोई शून्यवाद को लेता है, कोई अभाववाद को लेता है, कोई चार्वाक के उन सिद्धांतों को लेता है, इन्हीं में अवैदिक दर्शनों में उनको अंतर्निहित कर सकते हैं। ठीक है, इतना ही रखते हैं, कल से फिर आपका पाठ विधिवत प्रारंभ हो जाएगा। और एक बात, जो आपके पास पुस्तकें हैं हिंदी वाली जो पुस्तकें हैं उदयवीर जी के, उनकी भूमिका को आप लोग जरूर पढ़िएगा, भूमिका अवश्य पढ़िएगा। इसमें भी जो भूमिका है इसको भी आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उदयवीर जी वाली भूमिका को जरूर पढ़िएगा। और जो हम आगे पढ़ेंगे इसको पहले पढ़ कर के आइएगा, जो पाठ आगे हम पढ़ेंगे उसको पहले से आप पढ़ कर के आएंगे तो यहाँ सुनते समय आपको सरलता हो जाएगी। ठीक है, तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। 3 बार जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन जो है ये भी विशेष विद्वान के लिखे नहीं, नहीं वो तो ऋषि तो मंत्र द्रष्टा होते हैं, वो अलग प्रकार के हैं। तो ये जो वैदिक दर्शन है जिन्होंने इनको प्रस्तुत किया वो वैदिक ऋषि हुए हैं, और जैन दर्शन तो जैन लोगों ने प्रस्तुत किया ना, बौद्ध दर्शन बौद्ध लोगों ने प्रस्तुत किया, वो ऋषि लोग नहीं थे इस अर्थ में, वैसे ऋषि नहीं थे। हाँ, ये कह सकते हैं वो विद्वान थे। अच्छा, ठीक है ओम का। हाँ जी, पांच अध्याय में बांटा आपने, ये कौन कौन सी अध्याय जी, इसमें भी तो होंगे ना ये अध्याय पांच। हाँ जी, पांचों अध्याय इसमें है। हाँ जी, ओंकार करते हैं तीन बार। ओ